har bir yurakda orzular. Yangi yil hammaga omadli kelsin. Dunyoda har kimsa baxtiyor bo'lsin. Yangi yil hammaga omadli kelsin. Dunyoda har kimsa